Γεια σας και χρόνια πολλά. Είμαστε στο Βήμα FM όπως κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 8. Σήμερα με δύο διαφορετικά αφιερώματα στο πρώτο και το δεύτερο μέρος. Είναι 6 και 5 λεπτά και ακούμε ένα απόσπασμα από το δημοφιλέστερο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ στην Αμερική αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, αυτοί λέγονται Pentatonix. Είναι ένα συγκρότημα από τέσσερα αγόρια και ένα κορίτσι. Το άλμπουμ λέγεται That's Christmas to Me και όπως κάθε χρόνο από τότε που υπάρχει η δισκογραφία κυκλοφορούν πάρα πολλοί καινούργιοι χριστουγεννιάτικοι δίσκοι. Κάποιοι από αυτούς ξεχωρίσουν. Το 2014 φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το άλμπουμ είναι το δημοφιλέστερο αφού ακούγεται από άκρη σ' άκρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκεφτήκαμε λοιπόν σήμερα να μείνουμε στο πρώτο μέρος στα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αλλά όχι έτσι το ένα μετά το άλλο. Θα πούμε κάποια ρεκόρ που έχουν πετύχει κάποια τραγούδια από αυτά. Αρχικά θα παίξουμε τα πέντε τραγούδια σε μία αντίστροφη μέτρηση από το 5 προς το 1 που έχουν γνωρίσει τις περισσότερες διασκευές. Είναι τραγούδια που τα ακούτε εδώ και εκεί κάθε χρόνο, αλλά από όλα τα δεκάδες χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αυτά είναι που θα ακούσετε τώρα με τις περισσότερες διασκευές μέχρι και τον περασμένο μήνα. Στην πέμπτη θέση, ένα τραγούδι της δεκαετίας του 50, λέγεται Santa Baby. Το έχει πει ακόμα και η Μαντόνα. Εμείς το ακούμε με την μεγάλη Eartha Kitt. Το τραγούδι έχει γνωρίσει 234 διαφορετικές εκτελέσεις. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Boom, boom, boom, boom. Santa boom, boom, baby, boom, forgot to mention boom, boom, one little thing, a ring. Boom, boom, I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry tonight. 234 διαφορετικές ερμηνείες μέχρι και αυτόν τον μήνα το 2014 για το τραγούδι Santa Baby που ακούσαμε με την Eartha Kitt. Το έχει πει η Madonna, η Shakira, η Macy Gray, η Ariana Grande, η Kylie Minogue. Όμως πιστεύω ότι αυτή είναι και η καλύτερη εκτέλεση που μόλις ακούσαμε. Θα παίξουμε τα 5 τραγούδια χριστουγεννιάτικα με τις περισσότερες διασκευές μέχρι σήμερα. Στην τέταρτη θέση έχει διασκευαστεί 279 φορές. Μεταξύ άλλων το έχουν πει η Chicago, η Cindy Lauper, το συγκρότημα Alabama, η Patrick's Family και 270 τόσοι άλλοι. Εμείς το ακούμε στην εκτέλεση του 1958 με την Brenda Lee, Rocking Around the Christmas Tree. Hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear. Bows of party, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Ακούσαμε το τραγούδι της Brenda Lee που το είχε κάνει επιτυχία τότε στη δεκαετία του 50, Rocking Around the Christmas Tree. 279 έχουν γίνει διασκευές. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, στην τρίτη θέση ένα τραγούδι, πάντα χριστουγεννιάτικα, με 384 διασκευές. Βήμα FM 99,5. Κορίτσια εδώ, ίσια η πλάτη. Πλίε, ρολεβέ. Ασόμπλε, όχι έτσι. Στοπ, όχι έτσι. Δεν κερδίζουμε έτσι το διαγωνισμό. Για να ανέβουμε λίγο. Χέρι στη μέση και το πιάνο να ανέβει λίγο. Έτσι, και κουνάμε τους ώμους και τα ανεβαίνουμε και στο τραπέζι. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.800.000 ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ακούμε το δελτίο κυκλοφορίας στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Εθνική στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος της Αττικής Οδού έως τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης περίπου. Α, με ενημερώνουν ότι και στην Κηφισίας έχουμε μεγάλη ουρά λόγω διακοπής κυκλοφορίας από πτώση δέντρου, ενώ στη Συγκρού η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτών και από παρακάμψεις. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων είναι πολύπλοκη. Τα τέλη κυκλοφορίας όμως είναι απλά. Μπες τώρα στο winbank.gr, στο easypay.gr ή κατέβασε το EasyPay app, πλήρωσε τα τέλη κυκλοφορίας για το 2015 και μπορεί να είσαι ένας από τους 40 τυχερούς που θα κερδίσει την αξία τους σε μια προπληρωμένη κάρτα. Η ζωή είναι πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη Winbank. Μια κίνηση μπροστά από την πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Τράπεζα Πειραιός. Ανώτατο όριο επιστροφής 400 ευρώ. Πληροφορίες και όροι διαγωνισμού στο www.pireusbank.gr ή στο 182838. Στο Santa Claus Kingdom τα χωρέσαμε όλα σε ένα εισιτήριο. 40 παιχνίδια, χιλιάδες στολίδια, χιόνια και ψώνια, σκι, πυροσκι, πάγοι και στάβλοι, αμπρέλες, κορδέλες, σουλήθρες και πίστες, κάστρα και πάστα, τρένα και φρένα, γρανάζια και νάζια, νεράιδες, νυφάδες, καρουζέλ, μαμαζέλ, πεινάω, θα φάω! Παιδιά και μεγάλοι θα έρθουν και πάλι. Santa Claus Kingdom στο MEC Παιανίας, το μεγαλύτερο θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο. 40 παιχνίδια, 15 καινούρια, ένα μόνο εισιτήριο. Santa Claus Kingdom, όλοι η μαγεία σε ένα εισιτήριο. Βήμα FM 99,5. Είμαστε σε μια περίοδο αναζήτησης, δεν είναι δημιουργική, αλλά για να θυμίσω πάλι τον Γκράμψη, όταν είναι να γεννηθεί το νέο, είναι η εποχή των τεράτων. Γι' αυτό και βλέπουμε όλα τα τέρατα γύρω μας. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, ο Ανδρέας Γεννητόπουλος είναι στον ήχο σήμερα εδώ. Στο Βήμα FM, σε αυτή την εκπομπή, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου παίρνει τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο στο Βήμα, που το τηλέφωνο, όπως ξέρετε, πάντα είναι 211-365-9995. Έχουν πάρει ένα μήνυμα πριν από λίγο που έχει μία αναφορά στο άλμπουμ των YouTube και άλλο ένα μήνυμα που είχε μία αναφορά στο άλμπουμ των Pink Floyd. Γι' αυτά τα δύο θα μιλήσουμε στην επόμενη εβδομάδα, όταν θα κάνουμε την ανασκόπηση στην συνέχεια, γιατί σήμερα η ανασκόπηση έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτά τα δύο. Τη Δευτέρα θα είναι εδώ στις 7 παρακάτι ο Νίκος Τριανταφυλλίδης για να μιλήσουμε για την ταινία του Εστιματίες, για το τηλεοπτικό που κάνει και που έχει ενδιαφέρον και σήμερα στην ΕΡΙΤ. Μεταδίδεται ένα από τα επεισόδια της σειράς της τηλεοπτικής που έχει κάνει ο Νίκος Τριανταφυλλίδης, που αφορά το Ρόδον, θυμόσαστε, ο ναός των συναυλιών τα τελευταία χρόνια, τώρα έχει κλείσει. Ήταν κινηματογράφος παλιά, εγώ θυμάμαι ότι είχα δει εκεί τα σαγόνια του Καρχαρία. Αλλά μετά είδαμε εκατοντάδες σπουδαία συγκροτήματα στην καλύτερη εποχή στην χώρα μας για τις μετακλήσεις των συγκροτημάτων, που ανάλογη εποχή δεν είναι η σημερινή. Γι' αυτό μιλήσουμε και για αυτό το θέμα, για τον Γκαγκάριν και πάρα πολλά άλλα. Τη Δευτέρα λοιπόν, ο Νίκος Τριανταφυλλίδης. Μηνύματα στέλνετε Βήμα FM, διάστημα, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Χρόνια πολλά σε όλους. Ρωτάει εδώ ο Στέφανος, όταν λέμε τόσες διασκευές, πώς τις μετράμε? Τις μετράμε, Στέφανε, πόσες φορές έχει ηχογραφηθεί το τραγούδι και έχει κυκλοφορήσει σε βινήλιο ή CD, κυρίως βινήλιο και CD. Ή ακόμα και τώρα στο ψηφιακό. Άρα λοιπόν, πόσες διαφορετικές φορές έχει ηχογραφηθεί και έχει βγει στο εμπόριο και έχει πουληθεί? Όχι ηχογραφήθηκε έτσι. Αυτά τα τραγούδια μπορεί να έχουν γνωρίσει πολύ περισσότερες εκτελέσεις. Λέμε οι εκτελέσεις που υπάρχουν να τις πάρει κανείς, να τις αγοράσει. Έτσι λοιπόν, αν ψάξει κανείς για το επόμενο τραγούδι, μπορεί να βρει και να έχει στη δισκοθήκη του 384 διαφορετικές εκτελέσεις. Υπάρχουν σε δίσκους βινιλίου, CD κτλ. Το τραγούδι το έχουν πει πάρα πολλοί, είναι κλασικό τραγούδι. Holland Oates, Billy Idol, Randy Travis, Ventures, Arcade Fire. Εμείς το διαλέγουμε σήμερα με έναν σπουδαίο τραγουδιστή της country, έτσι για ποικιλία, σε παραγωγή Richard Perry, τον Randy Travis. Μία από τις 384 εκτελέσεις του Jingle Bell Rock. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing the bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty great. Can we do it one more time, guys? Here we go. We're rolling. What a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time. It's a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse. Pick up your feet. Jingle around the clock. Ακούσαμε το Jingle Bell Rock από τον Randy Travis. Και όπως βλέπετε, και τα δύο τραγούδια που παίξαμε ανήκουν στην εποχή του rock and roll, αφού είναι χριστουγεννιάτικα τραγούδια μετά το 55 και την εμφάνιση του rock and roll. Γι' αυτό έχουν και τη λέξη rock μέσα στον τίτλο. Rocking Around the Christmas Tree και Jingle Bell Rock. Τώρα όμως υπάρχει μια εκτείναξη τώρα στις διασκευές. Προσέξτε. 384 διασκευές έχουν κυκλοφορήσει του Jingle Bell Rock, 1371, απίστευτο νούμερο, 1371 διάσημοι καλλιτέχνες και άγνωστοι και γνωστοί έχουν ηχογραφήσει το τραγούδι που είναι στη δεύτερη θέση. Μεταξύ άλλων, Stevie Wonder, Jackson 5, Christina Aguilera, Paul McCartney. Είναι ίσως το καλύτερο τραγούδι των Χριστουγέννων. Το έχει γράψει ο Μέλ Τορμέ, εμείς το ακούμε στην ανεπανάληπτη εκτέλεση του Nat King Cole. Νούμερο 2 λοιπόν με 1371 εκτελέσεις, The Christmas Song, Nat King Cole. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Ακούσαμε το δεύτερο με τις περισσότερες διασκευές χριστουγεννιάτικο τραγούδι, The Christmas Song, ήταν μία από τις 1371 εκτελέσεις, η καλύτερη μάλλον, με τον Nat King Cole. Αμέσως μετά τις ειδήσεις, το τραγούδι με τις περισσότερες διασκευές που είναι 1474. Είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι των Χριστουγέννων όλων των εποχών. Θα παίξουμε και το άλμπουμ που έχει πουλήσει τα περισσότερα αντίτυπα κίνη χριστουγεννιάτικο, αλλά επίσης και το τραγούδι που στη νέα εποχή την ψηφιακή έχει τις περισσότερες ψηφιακές πωλήσεις, που είναι 2.740.000. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Έντονες είναι οι ζυμώσεις στα κομματικά επιτελεία τρεις ημέρες πριν την κρισιμότερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Πιθανή νέα δημόσια παρέμβαση του Πρωθυπουργού μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η πολιτική ρευστότητα μπορεί να καθυστερήσει την επόμενη δόση της Τρόικα. Στο οικονομικό επιτελείο να ζητά τρόπους για να αποπληρώσει δανειακές υποχρεώσεις 4,5 δισεκατομμυρίων μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Επίθεση στον Γιώργο Παπανδρέου, που φαίνεται ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, εξαπολύουν από την Χαριλάου Τρικούπη. Αδιανόητο να υπονομευθεί ενότητα από ένα πρόσωπο όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, αναφέρουν και μιλούν για προσβολή στους ιστορικούς αγώνες της παράταξης. Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος της βιομηχανικής περιοχής Πατρών. Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες. Ο απολογισμός αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο σημείο. Νέες συστάσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υγείας για τον περιορισμό της χρήσης των τζακιών. Τα αιρούμενα σωματίδια ξεπέρασαν και χθες το όριο συναγερμού. Ανοιχτά αύριο τα καταστήματα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, ανοιχτά και την Κυριακή 11 με 8 το βράδυ. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του δημοσιογράφου Σεραφείμ Φιντανίδη. Διαφορετικά δώρα αλληλεγγύης και προσφοράς προτείνουν για τις γιορτές οι γιατροί χωρίς σύνορα μέσα από το διαδικτυακό κατάστημα της οργάνωσης. Και ο καιρός άστατος αύριο, με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά, ασθενείς βροχές στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ραγδαία θα είναι η επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είσαι μαθητής, μαθήτρια της 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού? Αγαπάς τα βιβλία και σου αρέσει να μετράς τις δυνάμεις σου? Τότε, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, δήλωσε συμμετοχή στις βιβλιοδρομίες που διοργανώνουν τα εκπαιδευτήρια γείτονα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Δήλωσε τη συμμετοχή σου έως 28 Φεβρουαρίου. Οδηγίες θα βρεις στην ιστοσελίδα των εκπαιδευτηρίων γείτονα www.gitonas.edu.gr. Αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Εσύ που γυρνάς στους δρόμους σαν χαμένος, κρατώντας το κινητό ψηλά, όχι από υπερηφάνεια, αλλά για να βρεις κάποιο ξεκλείδωτο δίκτυο, άκουσέ με προσεκτικά. Σταμάτα να σε νοιάζει αν το Wi-Fi της καφετέριας πιάνει στα έξω τραπεζάκια. Σταμάτα να κάθεσαι στο παγκάκι δήθεν πως χαζεύεις τους περαστικούς, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς ασύστολα το Wi-Fi της πιτσαρίας. Σταμάτα να παρακαλάς για λίγο Wi-Fi τον σουβλατζή, γιατί η μέρα που περίμενες έφτασε. ΟΤΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα απελευθερώνει το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε 150.000 σημεία στην Ελλάδα και σε περισσότερα από 13 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε ΟΤΕ Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Βήμα FM 99,5. Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και τα ρεκόρ που έχουν. Μια ειδική εκπομπή στο Βήμα FM, όπου μόλις ακούσαμε τα 4 τραγούδια με τις περισσότερες διασκευές, και τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει από όλα τα άλλα τις περισσότερες διασκευές και τις περισσότερες πωλήσεις, γιατί ξεκινάνε οι πωλήσεις αυτές από πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 40, σε εκατομμύρια βινήλια, και συνεχίζεται και στον ψηφιακό χώρο αργότερα. Το τραγούδι το έχει γράψει ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες του περασμένου αιώνα, ο Irving Berlin. Έχει γνωρίσει 1474 διασκευές. Dean Martin, Frank Sinatra, Taylor Swift, η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια της εποχής μας, και Beach Boys, μεταξύ αυτών που έχουν πει το White Christmas. Υπάρχει και εκτέλεση με τους μεγαλύτερους rock stars του κομματιού αυτού. Ακόμα ο David Bowie, οι Beatles, οι πάντες. Λοιπόν, White Christmas. Όμως η εκτέλεση είναι μία. Με έναν από τους τραγουδιστές του αιώνα που το έκανε επιτυχία. Bing Crosby. of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. Days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a Αυτά λοιπόν είναι τα πέντε τραγούδια με τις περισσότερες διασκευές τραγούδια των Χριστουγέννων. Έχουμε όμως και άλλα με ρεκόρ διάφορα. Θα παίξουμε σε λίγο το τραγούδι της ψηφιακής εποχής με τις περισσότερες πωλήσεις, όχι τα παράνομα download, τα επίσημα πληρωμένα download, και το άλμπουμ που έχει κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις τα τελευταία 20 χρόνια. Πριν όμως από αυτά, γιατί τα Χριστούγεννα είναι μια ειδική ημέρα για όλους μας, θα σας μεταδώσω ένα μέρος από την εκπομπή που έκανε πριν από μερικά χρόνια για τα Χριστούγεννα. Ποιος νομίζετε? Μία ολόκληρη ώρα παίζοντας τα δικά του αγαπημένα τραγούδια για τα Χριστούγεννα και λέγοντας διάφορα πράγματα για τα Χριστούγεννα, ο Bob Dylan. Ακούμε ένα μέρος από την χριστουγεννιάτικη εκπομπή του Dylan. Actually, it's only 7 days. I guess that could seem like a long time. This seems like a long time. We're just doing 2 hours. We're making a New Year's resolution to spread a little sunshine every day. So start now, we're wishing you a happy New Year all the way. Here's some of the most popular New Year's resolutions. How many of these have you made? How many of these will you break? Number one, spend more time with family and friends. Recent polls show that more than 50% of Americans promise to appreciate loved ones and spend more time with family and friends this year. Number two, exercise more. Number three, lose weight. Number four, quit smoking. Number five, enjoy life more. I'm going to try that one. Number six, quit drinking. Number seven, get out of debt. Number eight, learn something new. Well, that's easy if you keep listening to Theme Time Radio Hour. Number nine, help others and volunteer. Well, I think we talked about that. And number 10, I've got this somewhere around here. τα 10 πράγματα που πρέπει να κάνουμε τώρα τις ημέρες των Χριστουγέννων. Και σε λίγο θα ακούσετε ευχές από τους Λος Λόμπος. You can track it all the way back to the Babylonians. According to research, the most popular resolution in early Babylonia was to return borrowed farm equipment. I wish Harold would bring back my lawnmower. Hello, this is David Hidalgo from Los Lobos, and you're listening to Theme Time Radio Hour with Bob Dylan, and I'd like to wish you a Happy New Year and have yourself a happy little Christmas. Nancy Wilson wants to know what you're doing on New Year's Eve. By the mid-60s, Nancy Wilson was the second biggest seller on Capitol Records. You know who number one was? That's right, Glenn Campbell. Nah, I'm just kidding. It was the Beatles. Here's Nancy Wilson asking the musical question, what are you doing New Year's Eve? Κάνει και ένα λογοπαίγνιο εδώ, παρουσιάζοντας μία αγαπημένη τραγουδίστρια, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε στη χώρα μας, η Νάνση Γουίλσον, μεγάλη τραγουδίστρια, είναι στις επιλογές του Ντίλαν. Ακούμε το τραγούδι του 65, What Are You Doing New Year's Eve, και έκανε ένα λογοπαίγνιο λέγοντας ότι ξέρετε ποια είναι η, ποιος είναι αυτός που έχει πουλήσει περισσότερους δίσκους από την Capitol. Και όσο και αν το φαντάζεστε, πρώτη είναι η Beatles και δεύτερη τη δεκαετία του 60, τη συγκεκριμένη χρονιά, αυτή που ακούτε, η Nancy Wilson. Welcoming in the new year, new year's eve. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose out of a thousand invitations you receive. But in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing New Year's, New Year's Eve? But in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing? Νάνση Γουίλσον, αγαπημένη τραγουδίστρια του Ντίλαν, και γι' αυτό τόσα χρόνια σε αυτή την εκπομπή, αυτό που έχω να πω είναι ότι οι φίλοι του ροκ πιστεύουν ότι οι καλλιτέχνες που θαυμάζουν και καλά κάνουν όπως ο Ντίλαν έχουν περίεργες απόψεις, έχουν και περίεργες, ακούνε διάφορους περίεργους οπωσδήποτε, αλλά κανείς άνθρωπος που αγαπάει τη μουσική δεν μπορεί να μην θαυμάζει τραγουδίστριες όπως η Νάνση Γουίλσον. Βήμα FM 99,5. Ρε Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου κόβει. Τι, έκανες κανένα τεστ IQ? Όχι, έκανα το τεστ της BP, του ΑΒ Βασιλόπουλου, του Κοτσόβολου και του Αιτζίαν. Δηλαδή? Στο βενζινάδικο μου κόβει τον ΦΠΑ 23%. Τι λες τώρα? Στο σούπερ μάρκετ και στα ηλεκτρικά ήδη το 20%. Και στα αεροπορικά πληρώνω μόνο τους φόρους. Δεν το πιστεύω, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Για να δεις αν σου κόβει, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ. Χρειάζεται να κάνεις την ΑΒ Προθεσμιακή με πόνους. ΑΒ Προθεσμιακή. Με bonus, η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει? Αφού καλοκαίρι κάνω σκι και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα και χειμώνα. Και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα, αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock, η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή.

ακούσαμε ένα από τα κομμάτια που περιέχονται στο άλμπουμ του Kenny G, διάσημος σαξοφωνίστας. Το άλμπουμ λέγεται Miracles, The Holiday Album, βγήκε το 1994, 20 χρόνια πριν, και έχει τον τίτλο με τις περισσότερες πωλήσεις από κάθε άλλο άλμπουμ μέχρι στο 90 τραγούδια, 7.310.000. Τώρα πάμε και στη νέα εποχή, την ψηφιακή, για να ακούσουμε το τραγούδι με τις περισσότερες ψηφιακές πωλήσεις. Τα 2.740.000 αντίτυπα που έχει πωλήσει αυτό το τραγούδι, ψηφιακά, θα πρέπει να προσθεθούν και σε άλλα πάρα πολλά εκατομμύρια που πούλησε και όταν είχε κυκλοφορήσει σε CD. Γιατί το τραγούδι είναι της δεκαετίας του 90, τότε που δεν αγοράζαμε από το διαδίκτυο. Άρα έχει πουλήσει και σε CD και ψηφιακά. Στην ψηφιακή λοιπόν εποχή, το τραγούδι της Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, είναι το δημοφιλέστερο. Λοιπόν, ήταν ένα ειδικό αφιέρωμα στα δημοφιλέστερα τραγούδια των Χριστουγέννων. Το ακούσατε, μπορείτε να το ακούσετε και στην επανάληψη το βράδυ. Επίσης, σε λίγο θα έχουμε ένα μέρος της ανασκόπησης με τα τραγούδια που όσο και αν δεν το θέλουν οι ψαγμένοι, γιατί έχουμε δει δεκάδες λίστες παντού, ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου αγνοούν όλες αυτές οι λίστες τα καλά pop τραγούδια. Αυτό δεν γίνεται. Δεν θα θυμόμαστε μετά από 30 ή 40 χρόνια, όχι εγώ, γιατί δεν θα υπάρχουν 40-50 χρόνια, οι άλλοι που είναι σήμερα 18 ετών. Δεν θα θυμούνται το περίεργο όνομα από τη Νέα Ζηλανδία. Θα θυμούνται τα τραγούδια που θα ακούσουμε τώρα, γιατί μπορεί κάθε χρόνο να κυκλοφορεί μεγάλη σαβούρα pop μουσικής, αλλά μέσα σε αυτές τις κυκλοφορίες υπάρχουν και αστέρια και καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Οι περίεργοι λοιπόν και οι εναλλακτικοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι η pop δεν είναι όλη σαβούρα. Υπάρχουν και οι καλοί. Λοιπόν, αυτούς που ξεχωρίζουν και που πιστεύουμε ότι οι 18άριδες οι σημερινοί, μετά από 30 ή 40 χρόνια, θα λένε «Α, αυτό το τραγούδι είναι που αγαπά από το 2014», αμέσως μετά τις ειδήσεις στις 7.